mecnunen bir teselli. Sevenin halinden sevenler anlar. Gel gör şu halimi, bir teselli ver. Aramızda başka biri var ise, tertemiz aşkımı bana geri ver. Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdine yorulmuşum. Gülemem sevginim, ben sensiz sensiz yaşayayım.